esinatuak ezarritako ideiak izan behar dira respetatuak gaur egungo sistemak behar gaitu alienatuak pentsamendu bakarrak behar dituelako jendarteak kulturalde batera kultura kulturalde batera kultura kulturalde batera kultura kulturalde batera kultura kulturalde batera kultura kulturalde batera kultura alienaziorako itza Hey.